بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: خامسا المرجئة. بعد يقول زيع هذه الفرق الضالة، ابن قدامة المقدسي رحمه الله عليه وسلم: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. Hivi ni vikundi vya upotevu na vikundi vya uzushi, Allah tukinge na vikundi hivyo. Akaanza Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah kuelezea vikundi hivi: Ar-Rafidha na Al-Jahmiyya na Al-Khawarij na Al-Qadariyya. Leo kikundi cha tano katika vikundi hivi dhalla, al-murji'a. Qala: wa humul ladhina yaqulun bi irja'il 'amali 'anil iman ay ta'khirahu 'anhu. Murji'a ni wale wanaosema kuakhirishwa 'amal kuliko iman, ay ta'khirahu 'anhu, kuakhirisha 'amal kuliko iman. قال: فليس العمل عندهم من الإيمان. عمل كواو سكتك إيمان، يعني هذه عبادة كواو صلاة صوم حج، هذه هزيكو كتك إيمان. هيني كو مرجع. فليس العمل عندهم من الإيمان، هزيكو هذي عمل كواو نكتك إيمان. والإيمان مجرد الإقرار بالقلب. ومرجي إيمان لمجرد وكيكيري كوامويو تو وكيكيري كما كنا بيبو كنا الله كنا بيبو كنا ميتومي وكيكيري هيفيو تو إناتوشا كواو. فالفاسق عندهم مؤمن كامل الإيمان. فاسق كوها ومرجي لمؤمن تنا من إيمان كامل. وإن فعل ما فعل من المعاصي au taraka ma taraka min at-ta'at, hata akifanya atakavyofanya katika maasiya au akiwacha atakavyowacha katika ta'a, kwao huyo ni mu'minun kamilul iman. Kwa hawa murji'a, mtu hata akifanya maasiya bado ni kamilul iman. Kwa hawa murji'a ndio kama wanasema la yadhurru ma'al imani maasiya. Murji'a wanasema hivyo maasiya hayadhuru katika imani ya mtu. Hii ni itikadi potofu ya hawa murji'a. Qala: wa idha hakamna bi kufri man taraka ba'dha shara'i'i ad-din fadhalika li'adami al-iqrari bi qalbihi la li tarki hadha al-amal. Tukihukumu ukafiri wa mwenye kuacha baadhi ya sheria za dini, tunapohukumu ukafiri wa mwenye kuacha baadhi ya sheria za dini, kwa mfano mwenye kuacha sala tukimhukumu kwamba ni kafiri, wao wanasema fadhalika li'adami al-iqrari biqalbihi, hilo la kuhukumiwa ukafiri ni kwa kutokiri katika moyo wake, ni kwa kutokubali katika moyo wake. La litarki hadha al-amal, si kwa sababu ya kuacha amali hii. Kama tariku salati ni kafiri, basi si kwa sababu ya kuacha sala, ni kwa sababu kwamba hakubali katika moyo wake. Hadha madhhabu al-Jahmiyya, hii ni madhhabu pia ya al-Jahmiyya, wa huwa ma madhhabi al-Khawarij ala tarafai naqidin. Kwa hii pamoja na madhhabu ya Khawarij iko katika ncha mbili za naqid, kupingana. Kwa hiyo huko wanafuata madhehebu ya Jahmiyya, huko wanafuata yao murji'a. Kwa hiyo hii ndio itikadi ya Murji'a kwamba amali si katika imani. Amali si katika imani, bali mtu akiwa na imani peke yake inatosha, hakuna haja ya kufanya amal, hakuna haja ya kusali wala kufunga. Hii ni itikadi potofu ya upotofu wa hawa Murji'a. Lakini itikadi ya Ahli Sunna wal Jamaa ni kwamba amal ni katika iman. Amal ni katika iman, na mtu kama afanya amal basi anakuwa ni mu'min naqisul iman, mpungufu wa iman, si kamilul iman. Ni muislamu, ni mu'min, lakini ni naqisul iman akiwacha moja katika amali hizi. Lakini hii ni itikadi potofu ya Murji'a kwamba eti amal hazina haja, imani peke yake inatosha. Sawa. Sadisan al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila atba'u Wasil ibn Ata. Hawa ni wafuasi wa Wasil ibn Ata alladhi itazala majlis al-Hasan al-Basri, aliyejitenga na majlis ya al-Hasan al-Basri. Al-Mu'tazila atba'u Wasil ibn Ata alladhi itazala majlis al-Hasan al-Basri. Mu'tazila hawa ni wafuasi wa Wasil ibn Ata ambaye alijitenga na majlis ya al-Hasan al-Basri. Hadha min kibari tabi'in, al-Hasan al-Basri ni katika wakubwa wa tabi'in waliowaona masahaba. Idhan huyu Wasil alijitenga na majlisi hiyo. Waqarrara anna al-fasiqa fi manzilatin bayna bayna manzilataini la mu'min wala kafir. Huyu akakariri na kuthibitisha kwamba fasikh, mtu asi, yuko katika manzila, daraja iliyo baina ya daraja mbili, si mu'min wala si kafiri. Mtu fasikh, mtu asi, mtu asi si mu'min wala si kafiri, si muislamu wala si kafiri. Wa huwa mukhalladun finnar, na atakwenda kuwekwa milele motoni. Hii ndio itikadi ya Mu'tazila, wafuasi wa huyu Wasil ibn Ata. Huyu alikuwa katika majlisi al-Hasan al-Basri, katika wanafunzi wake, lakini aliposikiliza itikadi sahihi ya al-Sunna wal-Jamaa akajitenga, akajitenga na majlisi hii ya al-Hasan al-Basri, akaanzisha kundi lake la kibida linaloitikadi hivyo kwamba mtu asi si muislamu wala si kafiri na atakwenda kuwekwa milele motoni. Watabaahu fi dhalika Amr ibn Ubaid, akamfuata katika itikadi hiyo potofu Amr ibn Ubaid. Wa madhhabum fi sifati, hawa Mu'tazila madhehebu yao katika sifa za Allah at-ta'til ni kupinga sifa za Allah, kal Jahamiyya, kama Jahamiyya. Jahamiyya tumesoma huko nyuma kwamba wanapinga sifa za Allah zote. Allah hana sifa ya rahma, hana sifa ya uwezo. Kwa hiyo na hawa na Mu'tazila katika madhehebu yao ni kama Mu'tazila, kama Jahamiyya katika sifati, sifa za Allah, wanazipinga sifa za Allah kal Jahamiyya. Wa fil qadar, na katika upande wa qadar, qadariya nao hawa hawa Mu'tazila, katika upande wa qadar, makadirio ya Allah, hawa ni qadariya, yani nufatul qadar, wanapinga qadar. Yunkiruna ta'alluq qada'i Allahi wa qadarihi bi af'ali al-'abdi, wanapinga kuhusiana hukumu ya Allah na kadari yake kwa vitendo vya mtu. Hawa wanapinga ta'alluq qada'i Allahi wa qadarihi bi af'ali al-'abdi, wanapinga kuhusiana qada ya Allah, hukumu ya Allah na kadari yake na vitendo vya mtu, wasema havihusiani. Hukumu ya Allah na kadari yake haihusiani na vitendo vya mtu. Mtu anafanya vitendo vyake kwa khiari yake, kwa kutaka kwake, bila makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. hii ni itikadi ya kadaria, na hawa mu'tazila pia wana itikadi hii. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala thibitisha katika Qur'an, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, sisi kila kitu tumekiumba kwa makadirio. Sasa hawa wanapinga kadari ya Allah na hukumu yake kwa af'alul ibad. Al-Imamu al-Bukhari ana risala meita khalqu af'alil ibad, kuumbwa vitendo vya watu. Allah ameviumba na kukadiria vitendo vya watu pia Allah ameviumba. Wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah amekuumbeni nyinyi na hayo mnayoyafanya pia ameyaumba. Hawa wanapinga, hawa qadaria wakiwemo Mu'tazila wanapinga hiyo kadari ya Allah. Wafi fa'ili al-kabira, na katika upande wa mwenye kufanya dhambi kubwa. Hawa Mu'tazila katika upande wa Muislamu mwenye kufanya dhambi kubwa, annahu mukhalladun finnar, ni kwamba yeye ni mwenye atakaa milele motoni, atawekwa milele motoni mwenye kufanya dhambi kubwa. Hapa wako wanakuwa sawa na kina nani? Khawarij. Wa fi fa'ilil kabira, na katika upande wa mwenye kufanya dhambi kubwa, annahu mukhalladun finnar, ni kwamba mwenye kufanya dhambi kubwa akifa bila kutubia anakwenda milele motoni. Hiyo ni itikadi ya makhawarij na ndio itikadi ya hawa Mu'tazila. Wa kharijun minal iman fi manzilatin baina manzilataini al-imani wal kufri, huyu mwenye kufanya dhambi kubwa ni mwenye kutoka katika imani, yuko katika daraja baina ya daraja mbili, imani na ukafiri, yuko baina yao, yuko baina ya Uislamu na ukafiri. Wa huma aksul jahmiya fi hadhaini al-aslaini, na wao ni kinyume cha jahmiya katika misingi hii miwili. Hawa Mu'tazila wako kinyume na jahmiya fi hadhaini al-aslaini, katika misingi hii miwili. Kwa Mu'tazila wamekusanya itikadi zote mbaya mbaya, wamekusanya itikadi za jahmiya, wamekusanya itikadi za kadaria, wakakusanya itikadi ya khawarij, wamekusanya itikadi potofu nyingi hawa Mu'tazila. Atba'u Wasil ibn Ata, wafuasi wa huyu Wasil ibn Ata aliyejitenga na majlisi ya al-Hasan al-Basri. Al-Karramiyya, Al-Karramiyya atba'u Muhammad ibn Karram المتوفى سنة 55 بعد المئتين. وفواسي ومحمد بن كرام الفريق مكام ينبيل نخمسين نتانو يميلون إلى التشبيه والقول بالإرجاء. هاو ناو ونكوين ركوني مذهب يتشبيه كم فنانيشا الله نفيومب فياك سفز الله ونزفنانيشا نسفز فيومب. بيا wana kauli bil irja, kauli hii ya hawa murjia kwamba amal si katika iman. Pia hawa Karramia wana kauli ya irja ambayo amali si katika iman. Hawa ni Karramia yamiluna ila tashbih, yani tashbihi sifati Allah bi sifati al-makhluqin. Halafu pia wana kauli bil irja, تأخير العمل عن الإيمان. السالمة katika vikundi dhalla, as-salima atba'u rajulin yuqalu lahu ibnu salim, hawa nao ni wafuasi wa mtu anayeitwa ibnu salim. Yaquluna bitashbih, hawa nao wanasema hiyo tashbih kumfananisha Allah na sifa za viumbe vyake. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anathibitisha na kusema laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, hakikuwa mfano wake kitu chochote, hakuna kiumbe kinachofanana na Allah subhanahu wa ta'ala au sifa zake kufanana na sifa za viumbe vyake. La hasha, Allah hakufanana na kiumbe chochote katika viumbe vyake. Hawa wanathibitisha sifa za Allah kwamba zimefanana na sifa za viumbe vyake. قال وهذه هي الطوائف التي ذكرها المؤلف. هذه ndio vikundi alivyovitaja al-muallif ibn Qudam al-Maqdisi katika vikundi dhalla, vikundi vya uzushi. Thumma qal, kisha akasema, wa nadhairuhum mithl al-ash'ariyya atba' abil hasan ali ibn ismail al-ash'ari. Kisha akasema na mifano ya hao, mifano ya vikundi hivi, mfano wa al-ash'ariyya, kikundi kingine al-ash'ariyya, wafuasi wa abil hasan ali ibn ismail al-ash'ari. Hao wananasibishwa na huyu abul hasan ali ibn ismail al-ash'ari. Kana fi awwali amrihi yamilu ila al-i'tizal. Huyu Abul Hasan Ali ibn Ismail alikuwa anamili kwenye madhehebu ya i'tizal, haya Mu'tazila. Huyu mwanzo kabisa wa jambo lake alikuwa yuko katika madhehebu ya Mu'tazila. Huyu Abul Hasan Ali ibn Ismail al-Ash'ari, hatta balagha al-arba'ina min umrihi, mpaka alipofikia umri wa miaka 40. Thumma a'lana taubatahu min dhalik, kisha akatangaza toba yake na hilo la kwenda katika madhhabu ya Mu'tazila. Wabayyana butlana madhhabi al-Mu'tazila, akaweka wazi ubatili wa madhehebu haya ya Mu'tazila. Watamassaka bimadhhabi ahli sunna rahimahullah, akashikamana na madhehebu ya ahli sunna rahimahullah, huyu Abul Hasan Ali ibn Ismail al-Ash'ari. Na akatunga vitabu akatunga vitabu kuelezea madhahibu haya ya al-sunna wal-jamaa. Katika vitabu hivyo al-ibana fi usuli diyana, al-ibana fi usuli diyana kimu kinapatikana humu katika makati, ni kitabu amekitunga Abul Hasan al-Ash'ari kinavyoelezea itikadi ya al-sunna wal-jamaa katika masala haya ya sifat, katika masala yote. Huyo aliwacha madhehebu ile akarudi katika madhehebu ya al-sunna wal jamaa. Yakulu Sheikh Ibn Uthaymeen, amma man yantasibuna ilayhi fabaqaw ala madhhabin khasin yu'rafu bi madhhab al-ash'ariyya. Ama hao wanaojinasibisha naye walibakia juu ya madhehebu maalumu yanajulikana kwa madhehebu ya al-ash'ariyya. Amma man yantasibuna ilayhi, ama wanaojinasibisha kwake huyu Abul Hasan, fabaqaw ala madhhabin khasin yu'rafu bimadhhab al-ash'ariyya, wamebakia katika madhehebu maalumu yanayojulikana kwa madhehebu ya al-ash'ariyya. Lakini yeye mwenyewe alishaacha madhehebu ya Mu'tazila akayawacha, akarudi katika ahli sunna wal jamaa, akataraja na madhehebu ile potofu. Hawa bado wanajinasibisha naye. Hata masufi hivi sasa ukiwauliza, nyinyi madhehebu gani? Wanasema Ash'ariyya. Aqida yetu ni aqida ya Abul Hasan al-Ash'ari. Wao wanadai hivyo. Wakiambiwa sasa huyu si alichoka, akataraja, kayawacha madhehebu yale ya Mu'tazila, karudi kwenye madhehebu ya ahli sunna wal jamaa, wanasema wamemzulia, hajataraja. Ujaelewa? Wanakataa masufi. Na ametunga vitabu kadhaa vya kuelezea aqida ya sunna sahiha, na akaelezea tarjama yake kwamba alikuwa katika madhehebu haya Mu'tazila, madhehebu potofu, akataraja akarudi kwa ahli sunna. Hao wanasema hapana, ni urongo. Urongo vipi sasa? Urongo vipi? Wakiulizwa urongo vipi, si hivi vitabu vyake? Hawana jawabu. Sasa bado wao wanajinasibisha naye, pamoja na kwamba alitaraja akawacha madhehebu, bado wao wanajiita wao ni Ash'aira. Kwa hiyo hawa la yuthbituna min as-sifati illa saba, hawathibitishi katika sifa za Allah isipokuwa sifa saba. Hawa wanaojinasibisha kwa Abul Hasan hawathibitishi katika sifa za Allah isipokuwa saba. Za'amu anna al-aqla dalla 'alayha, wanadai kwamba akili ndiyo iliyofahamisha sifa hizo saba. Sio dalili, akili ndiyo inofahamisha sifa hizo saba. Wayuawiluna ma adaha, alafu wanazifanyia tawil zisizo kuwa hizi saba. Hizi sifa saba wanamthibitishia Allah, lakini nyinginezo wanazifanyia tawil, hawazithibitishi. Wa hiya almadhkura fi hadha albayt, hizo wanazithibitisha zimetajwa katika ubeti huu: hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadhalika sam'u wal basaru. Hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadhalika sam'u wal basaru. Sifa saba hizi ndio wanazithibitisha ashaira, wanamthibitishia Allah kwamba Allah yuko hai, ni mjuzi, ni muweza. Wal kalamu lahu, maneno yake. Iradatun, kutaka, yani ana sifa ya kutaka. Wa kadhalika sam'u, vile vile kusikia. Wal basaru, na kuona. Wanathibitisha sifa hizi, lakini sifa nyingine zote wanazifanyia ta'awil, hawazithibitishi kama alivyothibitisha Allah katika Qur'ani au Mtume SAW katika hadithi sahiha. Walahum bid'un ukhra fi ma'na al-kalami wal-qadari wa ghairi dhalik, na wana uzushi mwingine katika maana ya maneno na qadar na mengineyo. Wana uzushi mwingine, haya haya maneno ya Allah pia wanafanya uzushi wanathibitisha kwamba Allah ana maneno, lakini wanasema maneno yake hayana herufi wala hayana sauti. Hayana herufi wala hayana sauti. Sasa hii Qur'ani, Qur'ani haina herufi? Vipi Qur'ani haina herufi? Wanasema maneno ya Allah hayana herufi wala hayana sauti. Hayana sauti vipi sasa? Maneno ya Allah hayana sauti. Musa alisikia vipi? Wa kallama Allahu Musa taklima. Sasa Nabii Musa alimsikia vipi Allah kama hana maneno yake hayana sauti? Kwa hiyo wao wanaangalia akili wanaangalia akili bila kuangalia nusus nuku, bila kuangalia naql. Yukaddimuna al-aqla ala naqli, wanatanguliza akili kuliko nukuu za Qur'ani na hadithi za Mtume SAW. Na hii ni hatari kwa Muislamu, kutanguliza akili kuliko nususi hizi za Qur'ani na hadithi. Kwa hiyo hao wanatanguliza akili kwamba ukisema Allah ana sauti, mbona na binadamu nao pia wana sauti? Unaona? Sasa wanaangalia akili zao ukisema kwamba Allah ana sauti, na binadamu pia si watakuwa na sauti? Mbona itakuwa umefanana sasa sauti ya Allah na sauti ya wakati? Sivyo, sivyo hivyo. Unafahamu? Ukisema maneno ya Allah yana herufi, mbona wanadamu pia wana herufi wakiandika? Sasa wao wanaangalia akili, lakini hawaangalii nususi za Qur'ani na sunna za Mtume sallam zinazothibitisha sifa hizi za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa amma bin nisbati ila imamin fi furu'i ad-din kat-tawaif al-arba' falaysa bimadhmumin. Wa amma bin nisbati ila imamin fi furu'i ad-din kat-tawaif al-arba' falaysa bimadhmumin fa inna al-ikhtilafa fil furu'i rahmah. Ama kwa nisba ya imam katika furu' za dini, kuna usulu ad-din na furu'u ad-din. Sasa furu'u ad-din ya mambo ya fiqh, mambo mengine. Usulu ad-din ya mambo ya aqida tauhid. Sasa kwa nisba ya imam kiongozi fi furu'i ad-din kat-tawaif al-arba, kama vikundi vinne, falaysa bimadhmumin, imamu huyo si mwenye kukashifiwa, si mwenye kulaumiwa. Fa inna likhtilafa fil furu'i rahma, kwani ikhtilaf katika furu' ni rahma. Alikhtilaf fil furu'i rahma. Wal mukhtalifuna fihi mahmuduna fi ikhtilafihim muthabuna fi ijtihadihim. Wale wenye kutalifiana katika furu' katika ikhtilafu zao wanasifiwa na wanapewa thawabu kwa ijtihadi zao. Wal mukhtalifuna fihi wenye kukhtalifiana katika masala ya furu, mahmuduna fi ikhtilafihim, ni wenye kusifiwa katika ikhtilafu zao, muthabuna fi ijtihadihim, wenye kupewa thawabu katika ijtihadi zao, wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'a, ikhtilafu yao ni rehma pana, wa ittifaquhum hujjatun qati'a, na itifaki yao ni hujja qati'a, hujja kubwa. Ikhtilafu ya hao maimamu katika furu' si katika usul. الشيخ تبينيشا فقره أنا مالزيها الإمام المقدسي قال نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة ويحيينا على الإسلام والسنة ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله آمين. وهذا آخر المعتقد. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. الشرح: الخلاف في الفروع، خلاف كتك فروع. الفروع جمع فرع، فروع نجمع فرع، فرع مفرد، فروع نجمع، وهو لغة ما بني على غيره. فرع كتك لغة ni kile kilichojengwa juu ya kingine. Kuna msingi asli, halafu kile juu yake niyo far'i. Mabuni ya ala ghairihi. Wasilahan, ma la yataallaku bil aqaid. Istilahan, kwa istilahi ya maulama, far'i ni kitu kisichohusiana na masala ya itikadi. Ma la yataallaku bil aqaid ni kitu ambacho hakihusiani na mambo ya itikadi, kama saili tahara wasala wanahuiha, masala ya tahara, masala ya sala na mfano wake, haya hayahusiani na aqida. Walikhtilafu fiha laysa bimadhmum, ikhtilaf katika hizi furu si yenye kulaumiwa na kukashifiwa. Haithu kana sadiran an niyatin khalisatin wajtihad, wakati ikhtilafu hiyo inatokana na nia iliyosafi na ijtihad. Maulama wamekhtalifiana katika masala ya tahara, katika masala ya sala, ikhtilafu kubwa. Hasa ikhtilafu yao hiyo laisa bimadhmum, kwa sababu inatokana na nia nzuri, kila mmoja anajitahidi kuelewa nasi, halafu anatoa ile ijtihadi yake. La an hawa wa taasub, ijtihadi hii ikhtilafu yao haitokani na hawa za nafsi na taasubu, upendeleo. Ni kwamba kila aliyejitahidi katika maimamu anajitahidi kwa nia safi na kwa ijtihadi yake. Kwa mfano, swala la udhu kutenguka kwa kumshika mwanamke, maulama wamekhtalifiana kwamba je, ukimgusa tu mwanamke una udhu? Sasa maulama wamekhtalifiana katika swala hilo, na maswala mengi wamekhtalifiana. Kwa hiyo ikhtilafu yao hii laysa bimadhmum, kwa sababu kila mmoja ana nia nzuri na anajitahidi. Qala li'annahu waqa'a fi ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa lam yunkiruhu, ikhtilafu hii ilitokea katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam na hakuikataza Mtume ikhtilafu hiyo. Haithu qala fi ghazwati bani Quraidha, wakati Mtume aliposema katika vita vya Bani Quraidha, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidha, asisali yoyote salatu al-asri isipokuwa huko kwa Bani Quraidha. Asisali yoyote ukunjiani isipokuwa huko kwa Bani Quraidha, ndio tukasali huko al-asri. Fahadharat as-salatu, sala ikahudhuria, qabla wusulihim, qabla ya kufika kwao huko kwa hao Banu Quraidha. Fa akhara ba'dhum as-salata, baadhi yao wakaakhirisha ile sala, hatta wasalu Bani Quraidha, mpaka wakafika kwa Bani Quraidha, kwa sababu ya maneno haya Mtume alisema, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidha. Wengine wakafahamu kwamba hakuna kusali, Mtume kasema hakuna kusali mpaka huko kwa Banu Quraidha. Kwa hiyo hao wengine wakaakhirisha ile sala, wakati umefika wala asri hawakusali, wakaakhirisha, wakenda wakasali huko kwa Banu Quraidha. وصلى بعضهم حين خافوا خروج الوقت wengine wakasali baadhi yao wakasali walipoogopea wakati wa alasri kutoka wakaona wakati utatoka tusalini hapa hapa kabla hatujafika huko kwa banu quraidha walam yunkiri an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala wahidin minhum mtume hakumkataza yote katika hao hao walioacha kuswali wakaakhirisha wakaenda kaswali huko na wale walioswali kabla hawajafika kule wote hakuwakataza eh? Sababu kila mmoja alijitahidi ufahamu wake alivyofahamu hii nasi ya mtume swalla sallam la yusalliyanna hadukum al-asra illa fi bani quraidha al-hadith rawahu al-bukhari walianna al-ikhtilafa fiha mawjudun fi as-sahaba ikhtilafu katika masala hayo ya furu ipo kwa masahaba wa hum khairul qurun wao ndio bora kuliko karne zote na walikhtalifiana waliannahu la yurithu adawatan wala baghdha ikhtilafu haisababishi uadui wala chuki wala tafarruka kalima wala kufarikiana kalima la waislamu ikhtilafu haisababishi hivyo bikhilafi likhtilafi fil usul kinyume cha ikhtilaf katika usul misingi ya aqida hii sasa ndio inoleta mfarakano sasa masahaba hakukhtalifiana katika misingi wamekhtalifiana katika furu ambapo ikhtilafu hiyo haikuleta mfarakano haikuleta uadui lakini hawa wameleta ikhtilaf katika usul hivi kundi hivi vyote hivi jahmiya mu'tazila ashaira hawa maleta katika usul lakini masahaba hawakukhtalifiana katika masuala ya usul misingi ambayo ni aqida wa qawlu al-muallif al-mukhtalifuna fihi mahmuduna fi ikhtilafihim qawlu al-muallif ibn qudama al-maqdisi rahimahullah alivyosema wenye kukhtalifiana wanasifiwa kwa ikhtilafu zao قال ليس ثناء على الاختلاف هي سكوسيف هو اختلاف فان الاتفاق خير منه موافقا بورا كلكو اختلاف وانما المراد به نفي الذم عنه مراد ومنينو هيا كما المختلفون فيه محمودون في اختلافهم مراد واكي نفي الذم عنه نكوكانوشا لواما كو هي اختلاف kwamba hailaumiwi ikhtilafu sababu kila mmoja ana akili yake anafahamu kivyake ile nafsi ya Qur'an au ya hadithi hiyo hailaumiwi qala wa anna kulla wahidin mahmudun ala ma qala kila mmoja katika hao maulama walioikhtilafiana ni mwenye kusifiwa kwa aliyoyasema liannahu mujtahidun fihi muridun lilhaqi sababu yeye ni mwenye kujitahidi katika jambo hilo na anataka haki فهو محمود على اجتهادي وهو من يكسفيه كاجتهادياك واتباع ما ظهر له من الحق نكفوات إلي أمبو يمذيركي كتك حق وإن كان قد لا يصيب الحق حتى كما بنجين يسيبتي يو حق بنجين يسيبتي يو حق لكن في لما يجتهدي أكتوى فكرة ذاك نكفكرية أنا ليبوا كاجتهادياك وقوله إن الاختلاف في الفروع رحمة نعم لنوياك ابن قدامة اختلاف كتك فروع لرحمة وإن اختلافهم رحمة واسعة نختلف ياه لرحمة كبوة أي داخل في رحمة الله وعفوه هي اختلاف ياه إن انجي كتك رحمة يا الله نم سماواك حيث لم يكلفهم أكثر مما يستطيعون وقتي الله هذا وكلفشا زيد يفيل ونفيوزا ولم يلزمهم بأكثر مما ظهر لهم ولا هذا ولزمشا زيد يفيل إلي في وظهركيا هوا معلماء فليس عليهم حرج في هذا الاختلاف هوا نذنبي كتك اختلافه بل هم فيه داخلون تحت رحمة الله وعفوه بل هاو معلماء ni wenye kuingia chini ya rehema ya Allah na msamaha wake in asabu falahum ajrani, wakipatia wana thawabu mara mbili, wa in akhtau falahum ajrun wahid, wakikosea wana ajri moja ile ya kujitahidi sio ya makosa. Wakijitahidi alafu wakapatia wana malipo mara mbili, malipo ya kujitahidi na malipo ya kupatia. Lakini wakikosea pia wana ajri moja ya ile ijtihadi yao. Al-ijma'u wa hukmuhu. Al-ijma'u lughatan al-azmu wal-ittifaq. Ijma'u katika lugha ni kuazimia na ile muafaka, kuafikiana. Wastilahan ittifaqul ulama'il mujtahidin min ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ala hukmin shar'iyyin ba'da an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Ni kuafikiana maulama wenye kujitahidi katika ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wakawafikiana juu ya hukumu ya kisheria baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Maulama wali ambao wanasifa ijtihad katika umma huu, wakawafikiana hukumu kadhaa ya kisheria baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hiyo ndiyo inaitwa ijma wa huwa hujja. Na ijma hiyo, itifaki hiyo ya maulama ni hujja, ni dalili. لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. مكختلفيانا كتك جنب لولوت لرجشيني كوى الله نمتومي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. أمتي وانغو هو فكياني ديو بوتيفو. لكوبا أمة وكيو فكيانا أو ما علماء وكيو فكيانا هايو ديو بوتيفو نكوى نساء وساوى itifaki yao, na inakuwa ni hujja itifaki ya maulama. La tajtamiu ummati ala dhalala, hawafikiani ummati wangu juu ya upotevu. Rawahu Tilmidhi. At-taqlid. At-taqlid lughatan wad'u al-qilada fi al-unuq, ni kuweka qilada katika shingo, kuweka qilada kidani katika shingo, kama wale wanyama wanavyowekwa kengele, ndiyo qilada, ndiyo taklid. Taklid inatokana na neno hilo al-qilada, kwa ni kuweka qilada au kidani katika shingo. Hiyo ni katika lugha taklid. Wastilahan ittiba'u qawli al-ghayri bila hujja. Taklid ni kufuata kauli ya mtu mwingine bila ya hoja yoyote wala dalili. Ni kufuata kauli ya mtu mwingine bila hujja, bila ya hoja lolote, wafuata tu kauli yake wala huna hoja. Hiyo inaitwa taklid, kuiga. Wa huwa jaizun liman la yasilu ila ilmi binafsihi. Hii inafaa lakini kwa mtu ambaye hafikii kwenye ilmu kwa nafsi yake. Kwa nafsi yake yeye hana ilmu, anafuata tu maneno ya alim au maneno kadha. Liqaulihi ta'ala fas'alu ala dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye ilmu mkiwa hamjui. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye ilmu mkiwa hamjui. Hii hadithi la tajtami ummati ala dhalala, Sheikh ameidhoofisha, lakini walil hadithi shawahidu kathira yartaqi biha ila darajati alhazan. انظر السلسلة الصحيحة. يسمى أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما والله عفو الألباني في ذلال الجنة. لكن وللحديث شواهد كثيرة. إن شواهد نينجي أمبابو إن باندا مبقى كفكية درجة الحسن كو إن تميكا. إن تميكا لا تجتمع أمتي على ضلالة. تفهم؟ إذن هذا هو معنى الإجماع وكذلك التقليد. كيشا شيخنا ماليزيا رسالة هي نكسما والمذاهب المشهورة أربعة. مذهب مشهورة هابا دنياني ني إني. مذهب مشهورة بزمتانغا دنياني ني إني. المذهب الحنفي. كنا مذهب الحنفي وإمامه أبو حنيفة النعمان ابن ثابت إمام أهل العراق. ولد سنة 80 من الهجرة وتوفي سنة 150. أبو حنيفة alizaliwa mwaka 80 من الهجرة akafariki mwaka 150 من الهجرة. المالكي مذهب المالكي وإمامه أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة إمام watu wa Madina huyu إمام مالك بن أنس ولد سنة 93 من الهجرة وتوفي سنة 79 بعد المئة. alizaliwa mwaka 93 من الهجرة akafariki mwaka 179 من الهجرة. الشافعي مذهب الشافعي المذهب الشافعي وإمامه أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ولد سنة 150 من الهجرة وتوفي سنة 204. إمام شافعي alizaliwa mwaka 150 mwaka ule aliokufa al-Imam Abu Hanifa mwaka huo aliokufa al-Imam Abu Hanifa 150 akazaliwa al-Imam Shafi'i alifariki mwaka 204 min al-Hijra. Al-Hanbali al-madhhab al-Hanbali wa imamuhu Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ولد سنة 64 بعد المئة وتوفي سنة 41 بعد المئتين. الإمام أحمد بن حنبل الشيباني alizaliwa mwaka 164 من الهجرة alifariki mwaka 241 من الهجرة. وهناك مذاهب أخرى نكون مذهب منجين كنا مذهب منجين منجي كمذهب الظاهرية والزيدية والسفيانية وغيرهم نوينجينيو. وكل يؤخذ من قوله ما كان صوابا كلا موجة katika maimamu hawa huchukuliwa maneno yake yaliyokuwa sawa yaliyokuwa sawa yakawafiki dalili yanachukuliwa maneno yake. ويترك من قوله ما كان خطأ na huachwa katika maneno yake yaliyokuwa ni makosa yaliyokuwa ni makosa yanayoachwa, si kwamba wanachukuliwa hata kama ni makosa pia yanachukuliwa hivyo hivyo, hapana. Wala ismata illa fi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, hakuna hifadha isipokuwa katika kitabu cha Allah na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio maasum, Qurani na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wengine wote ni binadamu, wanapatia na wanakosea, sawa wanapatia na wanakosea, wote hao. Wacha sisi hawa maimamu wakubwa hawa maimamu wakubwa wanaozingatiwa na dunia nzima pia wanakosea, na hawa maimamu hawa wengi katika hao wamesema ile kauli yao idha saha alhadithu fahuwa madhhabi, hadithi ikiwa sahihi ndio madhehebu yangu. Wengi katika hao wamesema kauli hiyo kuonesha kwamba hao pia wanafuata kitabu na sunna. Nas'alullah تعالى أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن يتوفانا على ذلك، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله كثيرا كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكرم وجهه عز جلاله. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله أعلم.